Instytut Książki podarował dzieciom już ponad 3 miliony książek. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła godzina 10. Serwis przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. A w nim przesłanie prymasa Polski na Boże Narodzenie. Niech to będą święta solidarności, miłości. W Polskim Radiu akcja Murem za Polskim Mundurem. Specjalny program ze wschodniej granicy. Opowiemy też, jak Niemcy obchodzą Wigilię. Prymas Polski, arcybiskup Wojciech Polak, zachęca, abyśmy w czasie świąt mieli otwarte serca na drugiego człowieka. Niech to będą święta solidarności, miłości, okazania otwartego serca, zwłaszcza tym, którzy potrzebują naszej pomocy, tym, którzy uciekają przed głodem, przed wojną, tym, którzy cierpią w szpitalach i tym, którzy stają przy łóżkach cierpiących. Jezus jest blisko, dlatego stał się człowiekiem, aby każdy mógł w nim odnajdywać Pana i Zbawcę. Tego wszystkim z całego serca w te święta życzę. Świąteczne i noworoczne życzenia składa także wicepremier Piotr Gliński. Życzę Państwu również, aby nowy 2022 rok był dla nas wszystkich lepszy, zarówno prywatnie, jak i zawodowo. Niech będzie to czas wszelkiej pomyślności, realizacji planów i marzeń. Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą życzyli Polakom pogodnych i wesołych świąt Bożego Narodzenia oraz spełnienia marzeń i wewnętrznego pokoju, niezmąconego obawami i troskami. W świątecznym nagraniu prezydent podkreślił znaczenie gościnności oraz pamięci o tych, którzy spędzają Boże Narodzenie z dala od bliskich, o pracownikach służby zdrowia oraz o żołnierzach i funkcjonariuszach innych służb. Dziennikarze Polskiego Radia odwiedzają dziś wschodnią granicę. Za 2 godziny specjalna audycja rozpocznie się m.in. na antenie Trójki. Zaangażowanymi w ochronę polsko-białoruskiego pogranicza osobami będzie rozmawiać nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz, z którą teraz się łączymy. Powiedz, z kim będziesz rozmawiać i o co będziesz pytać mundurowych? Zacznijmy od tego, że jestem w Terespolu, w jednej z największych placówek Straży Granicznej na wschodniej ścianie. I to tu od kilkunastu tygodni są prowadzone wzmożone akcje pograniczników, ale też policji i żołnierzy, którzy wspierają ochronę granicy z Białorusią i tego konkretnego przejścia. Na posterunku Straży Granicznej będę rozmawiać z pogranicznikami właśnie, z pomagającymi im policjantami, no i oczywiście z wojskowymi. W Terespolu swoje zadania wykonują żołnierze z jednostek, które wchodzą w skład 18. Dywizji Zmechanizowanej. No a dziś, w tym wyjątkowym dniu, w czasie Wigilii Świąt Bożego Narodzenia, żołnierze i funkcjonariusze opowiedzą słuchaczom Trójki, jak wygląda ta służba w czasie świąt, jaką będą mieć Wigilię w tej swojej mundurowej rodzinie i jakie lubią kolędy. I obiecuję, że może się tak zdarzyć, że razem z mundurowymi zaśpiewam jedną z kolęd. Agnieszka Drążkiewicz, zawsze na posterunku. Dziękuję. Oni święta też spędzają w pracy. Mowa o policjantach drogówki, którzy rozpoczynają świąteczną akcję na drogach. Czuwają, byśmy wszyscy bezpiecznie dotarli do celu. Więcej patroli jest na głównych trasach w kraju i tych wyjazdowych z miast. To nie tylko oznakowane radiowozy, informuje komisarz Robert Opas z Komendy Głównej Policji. Będziemy też używać nieoznakowanych wideorejestratorów, policjantów nieumundurowanych, różnego rodzaju sprzętu technicznego. Mówię tu o bezzałogowych statkach powietrznych, o nagraniach z monitoringu, ale grożą tutaj konsekwencje tylko tym kierowcom, którzy naprawdę w uciążliwy sposób łamią przepisy ruchu drogowego. W ubiegłym roku w okresie świąt w wypadkach zginęło 31 osób. Policja zatrzymała w tym czasie ponad 500 nietrzeźwych kierowców. Gorąca zupa na wynos i świąteczne paczki z żywnością. Tak w tym roku ma wyglądać wigilijny poczęstunek dla ubogich organizowany przez krakowską Caritas. Z powodu pandemii ponownie nie będzie wspólnego świętowania przy stołach w budynku starej zajezdni tramwajowej na Kazimierzu. W zamian zostanie przygotowanych 500 porcji zupy borowikowej i ponad 700 paczek ze świątecznymi potrawami, mówi Agnieszka Homan z krakowskiej Caritas. Będą pierogi z kapustą i grzybami, będzie sałatka warzywna, którą pracownicy kuchni będą przygotowywać, będą konserwy mięsne i rybne, będzie chałka, ciasto. Spotkanie w Krakowie od wielu lat gromadziło przy wigilijnym stole ponad 1000 osób. W Niemczech w Wigilię dominuje styl amerykański. Świąteczne skarpety, kolorowe dekoracje i świecące bałwany kojarzą się z obyczajami kultywowanymi za oceanem. Na południu kraju sytuacja wygląda już nieco inaczej.

gościem. 26 grudnia o godzinie 18 odbędzie się premiera w Uściu Gorlickim w Cerkwi spektaklu Jasełka w reżyserii Mariusza Laskowskiego w wykonaniu międzypokoleniowej grupy teatralnej Plemię i o tym porozmawiamy z naszym gościem, panią Marleną Moździńską, koordynatorką tego spektaklu. I oczywiście w tej godzinie czeka nas powieść w Trójce. Antoni Ferdynand Osendowski nadal przez kraj ludzi, zwierząt i bogów konno przez Azję Centralną. Program trzeci. to dobrze jest czasami pójść wspólnie do kina. W tym roku, w okresie świąteczno-noworocznym, na pewno nie zabraknie w kinach atrakcyjnych propozycji dla młodych widzów. Te trafiły do nas przede wszystkim, drodzy Państwo, ze Skandynawii, a o premierach z gatunku kina familijnego z Joanną Rebowicz, dyrektorką niedawnego festiwalu filmów dla najmłodszych, rozmawia oczywiście Ryszard Jaźwiński. Fajny film. Najmłodsi widzowie kin mogą być spokojni. W tym roku Mikołaj przygotował coś również w kinach i dla nich, tak? Tak, w tym roku filmowe Mikołajki są wyjątkowo bogate. Tak jakby na złość temu, co się dzieje teraz na świecie, zachęca nas do wyjścia do kin i odetchnięcia na chwilę, zapomnienia o tym trudnym okresie i roztacza magię świąt nad dziećmi oraz ich rodzinami, bo w tym roku wprowadzamy 3 filmy świąteczne do kin. Jeden już za nami. Jeden już jest, już można oglądać, tak? Tak, Mikołaj w każdym z nas dwa. Już można go oglądać. Będzie grany w kinach do końca grudnia na pewno, także można śledzić repertuary. Jeżeli dwójka w tytule, to nie mamy wątpliwości, to kontynuacja znanej już opowieści. Tak, to kontynuacja filmu, który był wprowadzony na polskie ekrany 4 lata temu i cieszył się ogromną popularnością. Jest to bardzo mocny norweski tytuł, bo w Skandynawii akurat ta kinematografia świąteczna bardzo mocno stoi i w tym roku postanowiliśmy również widzów z Polski zapoznać z kontynuacją, zwłaszcza, że Stolarz Smeker miał bardzo duże grono fanów i dużo osób poszło do kin 4 lata temu i o dziwo w tym roku trudnym, pandemicznym, również sporo osób poszło do kin i mamy nadzieję jeszcze pójdzie do końca grudnia. To przypomnijmy tytuł Mikołaj w każdym z nas dwa. Ale mamy też dwie wigilijne, dokładnie rzecz biorąc, premiery. Tak, kolejne dwie propozycje świąteczne to Jak zostać świętym Mikołajem 2. I tutaj podobna historia, kontynuacja filmu sprzed 2 lat, który również gościł na polskich ekranach, oraz Emma i święty Mikołaj. To dwie propozycje skandynawskie, familijne dla dzieci, aktorskie, o wysokim poziomie artystycznym i edukacyjnym. I myślę, że warto poszukać ich w repertuarach swoich kin, ponieważ opowiadają historie świąteczne inaczej, po skandynawsku, z misją i z morałem na koniec. Jak zostać świętym Mikołajem 2 to cudowna opowieść o małej dziewczynce, która już zna i rozumie siłę przyjaźni i postanowiła pomóc swojemu koledze Oskarowi w uratowaniu magicznego kryształu i tym samym uratują również święta tegoroczne. Emma i święty Mikołaj to propozycja dla troszkę młodszych widzów i jest to zaproszenie do wyruszenia z Emmą na wyprawę w poszukiwaniu elfów, bo Emma jest wielką fanką elfów, ale okaże się, jak to zwykle z marzeniami, wyobrażeniami bywa, że elficki świat może nie być taki przyjazny. Oczywiście będzie bardzo dużo przygód, zwrotów akcji, ale na końcu i tak wszystko skończy się bardzo dobrze. No i oczywiście mówimy o widzach, którzy raczej sami do kina nie chodzą, chodzą w towarzystwie rodziców. No i mam nadzieję, że te filmy też i dla rodziców, i dla tych starszych odbiorców będą jak najbardziej atrakcyjne. Tak, jest to kino skandynawskie, jak już wspominałam, a są to produkcje z krajów, w których bardzo mocno stoi kino familijne i oni potrafią tak opowiadać teoretycznie tkliwe historie, że każdy znajdzie coś dla siebie i będzie się dobrze bawił. O świątecznych premierach filmowych dla całej rodziny z Janą Rębowicz rozmawiał Ryszard Jaźwiński. What makes you feel good? What makes you angry inside? Why don't you love me? How do you want to fuck me? Go fight. You never asked me.

Jasełka, drodzy Państwo, w reżyserii Mariusza Laskowskiego. Ten spektakl będzie miał premierę 26 grudnia o godzinie 18 w cerkwi w Uściu Gorlickim. A naszym gościem jest koordynatorka spektaklu, pani Marlena Moździńska. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy. To domyślam się, że w tej sytuacji to już na pewno wszystko jest gotowe, bo dzisiaj Wigilia, jutro Boże Narodzenie, więc domyślam się, że cała grupa przygotowująca ten spektakl, grupa teatralna Plemię, teraz skupiła się na czymś innym, chyba że macie Państwo jeszcze dzisiaj jakąś próbę generalną na przykład. Nie, jesteśmy już po próbie generalnej, która odbyła się w dniu wczorajszym. W warunkach dość ekstremalnych, bo tak jak pani wspomniała, spektakl odbywa się w cerkwi, nieogrzewanej cerkwi i no mimo niskiej temperatury wydaje się nam, że jesteśmy gotowi i czekamy na widzów. I tutaj nawiążę tylko do tych ekstremalnych warunków, które no wiadomo nie są ani dla aktorów, ani dla widzów pewnie dosyć wygodne. Ale no chyba jednak ten okres świąteczny jest czasem, kiedy myślimy o tych najbardziej potrzebujących, czasem może właśnie nie do końca ogrzanych ludzi, nie do końca dożywionych. I wydaje mi się, że jednak to miejsce, które nie jest może zbyt ciepłym miejscem, my ogrzejemy naszym spektaklem, naszymi kolędami, pastorałkami i ogólnie panującą atmosferą. W opisie zapowiadającym spektakl możemy przeczytać, że będzie bardzo dużo muzyki i nietypowych scenicznych rozwiązań. Domyślam się, że to jest związane też po prostu z przestrzenią, w której Państwo będziecie przedstawiać Jasełka, ale jeśli Pani może zdradzić oczywiście, jakie to będą te nietypowe sceniczne rozwiązania? No nie będę wszystkiego zdradzać, ale ogólnie grupa teatralna Plemię, międzypokoleniowa grupa teatralna Plemię, która od roku działa w Uściu Gorlickim, no jej cechą taką charakterystyczną jest to, że my do różnego rodzaju spektakli podchodzimy w taki nietuzinkowy sposób. Mariusz Laskowski jest reżyserem przedstawienia, wieloletni aktor warszawski, który grał i w Teatrze Lalka i wiele lat w Pożarze w Burdelu. Monika Babula, która jest autorką scenariusza. To są osoby, które myślą w totalnie nietuzinkowy sposób. W związku z tym te Jasełka również nie są takim klasycznym spektaklem jasełkowym, aczkolwiek postaci, które się pojawiają w spektaklu są absolutnie jasełkowe, bo jest Święta Rodzina, jest Jezus, jest król Herod, są pastuszkowie, są bydlątka. Ubieramy to trochę po prostu w taki współczesny klimat. Chcemy nadać temu trochę taką aktualną nutę, barwę tego, co się obecnie dzieje na świecie. Tematy, które są w tej chwili palące, na pewno też się pojawią w tym spektaklu i ludzie, którzy będą uważnie śledzić fabułę, na pewno uchwycą. Poza tym, jeśli chodzi o tą strefę muzyczną, za którą odpowiedzialny jest Mirosław Bogoń, tutaj nasz lokalny multiinstrumentalista, tutaj pojawią się i kolędy, i pastorałki, i kolędy łemkowskie, bo jesteśmy przecież na Łemkowszczyźnie i tutaj też ukłon w stronę naszych sąsiadów Łemków. Zresztą spektakl będzie wystawiany w trakcie naszych świąt dwa razy i w trakcie świąt łemkowskich, bo drugi termin 8-9 stycznia to święta grekokatolickie i prawosławne, więc chcielibyśmy w ten sposób jakby tutaj połączyć te nasze dwie kultury. W tym regionie, gdzie Państwo jesteście w ogóle, jeżeli ma się w rodzinie mieszane te przestrzenie związaną z religią, to rzeczywiście te święta trwają bardzo, bardzo długo i z tym też wiąże się, domyślam się, wiele ciekawych przemyśleń. Ile czasu będzie trwał spektakl i czy widzowie odbierają go stojąc, siedząc? W jaki sposób Państwo rozwiązujecie te niby, wydaje się na początku, mało znaczącą część, ale potem, kiedy się przychodzi, ogląda spektakl, to jednak ta fizyczność, temperatura albo pomaga, albo utrudnia w tym odbiorze. No spektakl będzie trwał około 40-45 minut. Tak jak powiedziałam, mam nadzieję, że mimo pięknej zimy za oknem, ale jednak niskiej pogody, rozgrzejemy atmosferą serca i ciała naszych widzów. Absolutnie spektakl jest siedzący. Oczywiście staramy się postępować tutaj zgodnie ze wszystkimi wymogami związanymi z epidemią, więc też jest ograniczona liczba widzów przewidziana na spektaklu. Natomiast staramy się, żeby to wszystko odbyło się w komfortowych warunkach i tyle, ile osób będzie można wpuścić, na pewno wejdzie do cerkwi. A grupa teatralna Plenie ma już takie duże grono swoich widzów i fanów, mogę powiedzieć, tutaj nie boję się tego słowa, no że chyba kto pierwszy, ten lepszy. To tak, czyli po prostu 26 grudnia trzeba zawczasu wybrać się na spacer gdzieś. Absolutnie. I trafić zawczasu pod cerkiew i tam po prostu domyślam się, że stanąć w kolejce, żeby wejść do środka i móc zobaczyć. Mam nadzieję, że rozbijemy tą kolejkę. Szybko, żeby ale też taka kolejka daje możliwość na przykład porozmawiania z sąsiadami, podzielenia się różnymi refleksjami związanymi ze świętami. Kto wie, czy w ogóle samo takie spotkanie przed tym miejscem, w którym będziecie państwo prezentować spektakl, też nie będzie ciekawym doświadczeniem takim społecznym i po prostu zawiązaniem jakichś mocniejszych, sympatyczniejszych więzi między ludźmi. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem była pani Marlena Moździńska, koordynatorka spektaklu Jasełka w reżyserii Mariusza Laskowskiego, który też to spektakl możecie państwo zobaczyć 26 grudnia w Uściu Gorlickim w cerkwi. Bardzo dziękuję i życzę wszystkim wesołych i zdrowych świąt. Dobrych świąt, dziękujemy. Drodzy Państwo, to jest czas prezentów. Maskotka kot, kubek ceramiczny, opaska sportowa, klawiatura składana wraz z myszką i nauszniki. Taki zestaw mamy dla Państwa. Trójka przed południem, @polskieradio.pl. Trzeba do nas napisać. I'll be home. This time, for sure, to have an old you, baby, hold you in my arms. I'll be home this Christmas. This time. Drodzy Państwo, Sanna, dzwoneczki, parskanie koni, śnieg. Czyż to nie byłoby piękne spędzić trochę tak czasu potem w fotelu z gorącą herbatą, z cynamonem, posłuchać dobrej prozy Antoni Ferdynand Osendowski przez kraj ludzi, zwierząt i bogów, czyli konno przez Azję Centralną. Antoni Ferdynand Osendowski. Przez kraj ludzi, zwierząt i bogów. Konno przez Azję Centralną. Czyta Mirosław Zbrojewicz. Muzyka Łukasz Borowiecki. Pochód widm. Fragment 32. Nie mogę innym słowem określić naszego pochodu od rzeki Iro do granicy Tybetu. 1740 kilometrów śnieżnymi stepami, górami i pustynią Gobi przebyliśmy w 48 dni. Szliśmy kryjąc się przed ludźmi, robiąc jak najkrótsze i najniezbędniejsze popasy w najbardziej głuchych i najdzichszych miejscowościach, żywiąc się surowym mięsem, aby dymem ogniska nie zwabić do siebie tubylców. Była to odyseja męczeństwa. By zdobyć barana lub byka dla naszej intendentury, posyłaliśmy tylko dwóch nieuzbrojonych ludzi, którzy podawali się za robotników jadących z ramienia rosyjskich kolonistów w celu kupna bydła u Mongołów. Nie mogliśmy nawet polować, chociaż spotykaliśmy ciągle spore stada antylop i skalnych baranów z obawy przed hukiem strzałów, które mogły zwrócić na nasz oddział niepożądaną uwagę ludności. Na szczęście mongolskie koczowiska były już przeniesione w stronę głównej południowej drogi karawanowej, w sercu zaś dawnych posiadłości Dżingisa i jego potomków, imperatorów i hanów, prawie wcale nie spotykaliśmy tubylczych osad. Za Bałyrem, na ziemi Lamy, hana Jasaktu, który osiadł na tronie przodków po otruciu z rozkazu żywego boga w Urdze, brata, spotkaliśmy koczujących na granicy Naron Chuchugobi i bogatych rosyjskich Tatarów i Kirgizów, którzy po ucieczce z Syberii doszli aż tutaj. Zostaliśmy przyjęci przez nich bardzo serdecznie i gościnnie. Dali nam kilka byków i 36 cegieł chińskiej zielonej herbaty, która jest najlepszą monetą wśród koczowników Azji. Ci Tatarzy ocalili nas od niechybnej zguby, gdyż wytłumaczyli, że przez Gobi o tej porze roku na koniach przejść nam się nie uda. Ani śladu pożywienia nie moglibyśmy znaleźć na tej pustyni. Musieliśmy mieć ze sobą wielbłądy. Jeden z Tatarów podjął się zorganizować wymianę naszych koni na wielbłądy i nazajutrz sprowadził do nas bogatego Mongoła imieniem Ordon, który dał nam 19 wielbłądów w zamian za wszystkie nasze konie, karabin, rewolwer i kozackie siodło. Ten sam Mongoł udzielił nam przyjacielskiej rady, abyśmy odwiedzili święty klasztor Narabanchi, ostatnią lamajską świątynię w drodze z Mongolii do Tybetu. Opowiedział nam, że święty Hutuchtu klasztoru jest przeistoczonym Buddą i czułby się dotknięty, gdybyśmy nie wstąpili do Hure i nie wznieśli naszych młodów do starożytnego Buddy, wykutego w srebrze w świątyni błogosławieństwa, gdzie zwykle modlą się pielgrzymi, dążący do ogniska mądrości i błogości. Lhasy, stolicy Dalai Lamy, największego dostojnika buddyjskiego. Mój kałmuk Lamaita gorąco popierał Mongoła. Postanowiłem jechać razem z kałmukiem, aby zadość uczynić żądaniom kultu i obyczajowemu prawu. Tatarzy dali nam kilka dużych jedwabnych szali, chatyków, na podarunki i ofiary i okulbaczyli dla nas cztery wspaniałe wierzchowce. Mieliśmy więc po dwa konie na zmianę. Antoni Ferdynand Ossendowski. Przez kraj ludzi, zwierząt i bogów. Konno przez Azję Centralną. Muzyka Łukasz Borowiecki. Polecam Mirosław Zbrojewicz. There I was again tonight, forcing laughter, faking smiles, same old tired, lonely place. Walls of insincerity, shifting eyes and vacancy, vanished when I saw your face. All I can say is it was enchanting to meet you. Your eyes whispered, have we met? Cross the room, your silhouette starts to make its way to me. The playful conversation starts, counter all your quick remarks like passing notes in secrecy. And it was enchanting to me.